Şükrü şadet alim hem bahtım uygun. Şadet alim hem bahtım uygun. Aman saki bana hiç durma meysun. Aman saki bana hiç durma. Gamım yok, zevku şevkim hande nefsun. Gamım yok, zevku şevkim hande nefsun. Mansaki bana hiç durma meysun. Amansaki bana hiç durma meysun.